Той, що з крутою щелепою, блимнувши очима, сказав: «Чого, дурашка, плачеш? Знімай штани, знайомитися будемо». І вони голосно, під завивання міліцейської сирени, зареготали. Зося їм підхихикнув, дивлячись на кольоровий килим квітів, пройнятий благоговінням і запізнілим каяттям. Заду нього був у чомусь липкому. Він навіть подумав, що преподобний устигнув таки зробити своє діло, якщо то, звісно, не банальний вазелін. У сонячному паводку через забетонований майданчик, тріскаючи крильцями, пролетів великий рогатий жук. Він описав півколо, завис у повітрі, так що можна було роздивитись його голівку із перископами очей. І прошурхотів перед сірим, осклілим, як у мерця, поглядом колишнього келійника Зосими, а просто Зосі. І відразу стало тихо, тільки кавчала міліцейська сирена, лунко гублячись дворами, ламаючи звуки, що їх випльовували тисячі голосів. У середині літа поблизу напівзруйнованого будівництвом Майдану Незалежності Побіденко Андрій на прізвисько Лямур уперше відчув, як життя вибухнуло у його венах гарячим током. І до нього дійшов нарешті зміст колись сказаного Лаврентієм, що людина ніколи не хоче і не звикне до страждань. Він завовтузився на задньому сидінні, в салоні роєм мух тріщало радіо, липневе сонце не діставало в авто, але йому першило горлянку, і важкі сині краплини поту сповзали по вижолобках шиї. Він зачаровано і розгублено подивився на руки, що звично тремтіли, як у людини, яка останній рік міцно сидить на кокаїні. Якраз тоді Яшка Полохало на прізвисько Лоренцо тихо і м'яко накинув йому на шию теплу, нагріту за цілих 2 години чекання, шовкову мотузку. І у ту хвилину, як всяке паскудство долі, ковзнувши безглуздо осизілими очима, Андрій побачив, як вона виходила з елітного магазину одягу. Тоді він несподівано зловив інший кінець думки, що плуталась у прохолоді кондиціонеру. Він подумав про Лаврентія і чомусь зазначив, що так швидше за все не помирають. Але сране безглуздя рикошетило, наче доводячи, що ось твій підсумок і ось те, над чим ти добрих чверть віку побивався, вислизнуло, як глистюк з-під пальців прозектора. А Ілона ішла попід широкими вітринами, вітер задирав коротку червону суконьку, кілька робітників тягли велетенського обапола, грала музика електродиско, весела і тупа, легким передзвоном китайських дзвіночків, осідаючи в прохолоді автомобіля. Як дебілкувата заупокійна. Він уже відчував, як тіло починає німіти, чисто психологічно приготувавши останній супротив життю, пробираючись якоюсь до дивини солодкою втомою, як тоді, коли бажають спорожнитися. Тоді він за інстинктом сіпонувся, а Яшка ще поляскав його по плечі теплою шерехатою, майже селянською міцною долонею, ніжно прошепотівши на вухо, обслинюючи мочку: «Нічого, я тебе не больно». Свідомість знову уперто з'явилася поза межами розуму. Про 224-й кілометр, про білі, як гори, рафінаду хмари, похилену вируділу на сонці траву, перекошений свинарник, де човгали довгі, як у збецькій дині, рябі льохи, і він видихнув повітря та зацідив Лоренцо ліктем у сонячне сплетіння. Викрутився, упав у ноги на спину, як тарган. І коли харкнув постріл, а мізки Яшки вихлюпнулись на сидіння та заднє скло автомобіля, Андрій розпачливо подивився на голену потилицю водія. Зазначив, що знову все буденно, як пісок під вітром, повторюється, і вистрелив у потилицю з купою рожевих прищів, що повискакували від п'ятниці.